Book 2 33 33 33 في محطة القطار Në stacionin e trenit Në stacionin e trenit متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ كون نيست تريني تيتر بر برلين؟ كون نيست تريني تيتر بر برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ كون نيست تريني تيتر بر باريس؟ كون نيست تريني تيتر بر باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ كور نيست تريني تيتر بر لندن؟ كور نيست تريني تيتر بر لندن؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وورسو؟ نا چور نيست تريني بر ورشاف؟ نا چور نيست تريني بر ورشاف؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Në çor niset treni për Stockholm? Në çor niset treni për Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Në çor niset treni për në Budapest? Në çor niset treni për në Budapest? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. دوا نيو بيليت بر مدريد. دوا نيو بيليت بر مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. دوا نيو بيليت بر براغ. دوا نيو بيليت بر براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Dua një bilet për Bern. Dua një bilet për Bern. Meta yusal el qitar ila Vienna? Kur arrin treni në Vien? Kur arrin treni në Vien? Meta yasil el qitar ila Mosko? Kur arrin treni në Mosk? Kur arrin treni në Moskë? Meta yasil el qitar ila Amsterdam? Kur arrin treni në Amsterdam? Kur arrin treni në Amsterdam? Hal yujib alay an abaddil el qitar fi el safar? A duhet të ndërroj tren? A duhet të ndërroj tren? Min ejë rësif ju gëdir el qitar? Në cilën platform niset treni? Në cilën platform niset treni? Hel të gjed arabat nëm bil qitar? A ka vagon gjumi në tren? A ka vagona gjumi në tren? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. دوا vetëm vajtje për Bruksel. دوا vetëm vajtje për Bruksel. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. دوا një bilet kthimi për në Kopenhagen. دوا një bilet kthimi për në Kopenhagen. Bikam el sërir fi arabet nëm? Sa kushton një vend në vagonin me shtretër? Sa kushton një vend në vagonin me shtretër?